Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, onlar, "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz," derler. Önceden tapmakta oldukları şeyler kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokununca üzülür ve ümitsizliğe düşer. Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak, o, "Bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır," der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız. Biz insana bir nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer, ona bir kötülük dokunduğu zaman da uzun uzun yalvarır. "Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir? Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kâfi değil mi? İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır." Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana da senden öncekilere de böylece vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi, bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimler için ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O'na güvendim ve yalnız O'na yöneliyorum. O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. O'nun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'na aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla bilir. Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir hukuk düzeni yaptı. Ey Muhammed! Sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye buyurduk ki, dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin bu düzen müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra Ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler. Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır. Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala O'nun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır. Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır. Ona inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. O çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. Her kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şeyi kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır. Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken, zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed! De ki, ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir. Yoksa onlar senin hakkında Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir. Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Allah, iman edip salih amel işleyenlerin tevbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır, onları hakkıyla görür. İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur. Gökleri, yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. O'nun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder. Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da, yelkenle giden gemiler denizin üzerinde durakalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır. Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar. Ayetlerimiz hakkında mücadele edenler bilsinler ki kendileri için kaçacak bir yer yoktur. Size verilen herhangi bir şey sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. O iman edenler büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar. Onlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar. Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur. Yol, ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır. Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün. Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur. Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkar da edemezsiniz. Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse, o zaman görürsün ki insan çok nankördür. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder. Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir. Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler. O yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye orada sizin için yollar meydana getirdi. Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz. Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür. Yoksa o yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti? Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur. Yoksa onlar süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar? Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir. Onlar eğer Rahman olan Allah dileseydi biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa biz kendilerine bundan önce bir kitap verdik de onlar ona mı sarılıyorlar? Hayır, onlar sadece biz babalarımızı bu din üzerinde bulduk. Biz de onların izinde gidiyoruz dediler. Ey Muhammed! Yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız dediler. Gönderilen uyarıcı, eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem de mi bana uymazsınız deyince, onlar, gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz dediler. Biz de onlardan intikam aldık. Bak, peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu? Hani İbrahim babasına ve kavmine, gerçekten ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Ben ancak beni yaratana taparım. Şüphesiz ki o beni doğru yola iletecektir dedi. İbrahim bu sözü ardından gelecek olanlara devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki onlar doğru yola dönsünler. Doğrusu ben bunları da babalarını da kendilerine hak olan kitap ve gerçeği açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp geçindirdim. Kendilerine hak geldiği zaman onlar bu bir büyüdür, doğrusu biz onu tanımıyoruz dediler. Yine onlar bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi dediler. Ey Muhammed! Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahman olan Allah'ı inkar eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir. Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytana arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına, keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir. Ey Muhammed! O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin? Eğer biz seni onlara azap gelmeden önce alıp götürsek bile onlardan intikam alırız. Yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara azap etmeye gücümüz yeter. Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin. Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür. Ve siz ondan sorguya çekileceksiniz. Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız? Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi. Musa onlara mucizelerimizi getirince onlar hemen bu mucizelere gülüverdiler. Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık. Onlar azabı görünce, ey sihirbaz, sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz dediler. Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler. Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi? Firavun kavmini küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar fasık bir kavimdi. Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık. Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak hemen bağırışmaya başladılar. Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur. İsa ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. Gerçekten İsa'nın yere inişi, kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur. Fakat aralarından çıkan gruplar İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline. Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyametin başlarına gelmesini mi bekliyorlar? O gün Allah'tan korkanlar hariç dost olanlar birbirlerine düşmandırlar. Allah takva sahiplerine şöyle nida eder. Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım! bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz. Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz. Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular. Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün," diye seslenirler. Malik de, "Siz böylece kalacaksınız," der. "Andolsun ki biz size hakkı getirdik, fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız. Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar. Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir. Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar. Gökteki ilah da, yerdeki ilah da odur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir. Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir. Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar? Peygamberin, "Ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir," dediğini Allah biliyor. "Ey Muhammed, şimdilik sen onları aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler." Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir. Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kafirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar. Ey Muhammed! Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır. O gün insanlar, "Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz," derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve "Bu öğretilmiş bir delidir," dediler. "Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız. Andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik. Onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti. O peygamber onlara şöyle demişti: esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın. Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı. Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu. Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı. Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık. Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin. Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir. Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir. Allah meleklere şöyle emreder. Şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün. Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin. Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar, güvenli bir makamda, bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek, karşılıklı olarak otururlar. İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler. Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur. Onlar orada İlk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur. Biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar. Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır. Gece ile gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde, aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele. O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeylerde, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır. İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır. Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır. Ey Muhammed! İman edenlere söyle de Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar. Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık. Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur. Bu Kur'an insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir. Yoksa o kötülük işleyen kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez. Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar! Hala düşünmüyor musunuz? Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi sadece zaman helak ediyor dediler. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar. Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur. Ey Muhammed! De ki, sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür. Sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir. İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir. İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur. İnkar edenlere gelince, onlara şöyle denir. Benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz. Biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz. Yüce Allah doğru söylemiştir.